lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka, minęła 14. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. A na początek o odmowie nominacji, łamaniu prawa i zjadaniu własnego ogona, czyli spór prezydenta z ministrem sprawiedliwości o nominacje sędziowskie. Będzie kontrola w szkole w Toruniu, gdzie 18-letni uczeń pobił nauczycielkę. Kobieta wyszła już ze szpitala. Biało-czerwoni ostrzą sobie zęby na pomarańczowych. Matty Cash zapowiada walkę z Holandią jak równy z równym. Prezydent Karol Nawrocki zachęca ministra sprawiedliwości do lektury konstytucji. Jak bowiem twierdzi, miał prawo do odmowy nominacji sędziowskich. Apelował przy tym do sędziów, aby nie zajmowali się polityką. Waldemar Żurek po raz kolejny powtórzył, że działanie prezydenta Karola Nawrockiego jest niezgodne z ustawą zasadniczą, a brak zgody na awanse dla 46 sędziów nieuzasadniony. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek powiedział, że wszystkie osoby, którym odmówiono nominacji, podpisały listy sprzeciwu w czasach rządów Zjednoczonej Prawicy, no i teraz zostały ukarane. Prezydent taką decyzję zastosował, pokazując, że to on będzie decydował. Nie. Krajowa Rada Sądownictwa przeprowadza konkurs. Na końcu prezydent ma wręczyć nominację. Prezydent Karol Nawrocki powiedział, że odmowa nominacji sędziowskich nie wymaga formalnego uzasadnienia. Zdaniem prezydenta uzasadnieniem jest to, że sędziowie powinni zajmować się wydawaniem orzeczeń i wyroków, a nie zamienianiem sal sądowych w sale sejmowe. Jak mówił, to bardzo smutne, że minister sprawiedliwości nie zna konstytucji i nie zna wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2012 roku. Życzę panu ministrowi Żurkowi miłej gimnastyki i ekwilibrystyki prawnej, bo chyba mam wrażenie, że już zaczyna powoli zjadać w tej ekwilibrystyce swój ogon. Minister sprawiedliwości zapowiedział, że jego reakcją na odmowy nominacji dla sędziów będą projekty ustaw i reformy, aby tę sytuację uporządkować. Sylwia Białek, Polskie Radio. Szymon Hołownia podpisał rezygnację z funkcji marszałka Sejmu. Decyzja wejdzie w życie we wtorek, 18 listopada. Nowym marszałkiem, zgodnie z umową koalicyjną, ma zostać Włodzimierz Czarzasty z Lewicy. Pobita przez ucznia nauczycielka z toruńskiego liceum wyszła ze szpitala. 18-latka, który zaatakował pedagogzkę, zawieszono w prawach ucznia. O jego dalszych losach zdecyduje Rada Pedagogiczna. Kujawsko-Pomorskie Kuratorium Oświaty zapowiedziało kontrolę w placówce. Wczoraj w toruńskim liceum ogólnokształcącym uczeń podczas lekcji zaatakował nauczycielkę. Kobieta z urazem głowy i rozciętą wargą trafiła do szpitala. Powodem agresji miała być uwaga dotycząca nieprawidłowego wykonania zadania. 18-latek usłyszał już zarzut naruszenia nietykalności cielesnej nauczycielki. Szkoła, w której doszło do zdarzenia, wydała oświadczenie. Dyrektor Aleksandra Ostrowska podkreśla, że uczeń nigdy nie sprawiał kłopotów. To jest wzorowy uczeń osiągający bardzo wysokie wyniki edukacyjne. Nic nie sygnalizowało, jakoby taki incydent mógł zaistnieć. Jesteśmy wstrząśnięci i zbulwersowani. Poszkodowana nauczycielka czuje się dobrze, przebywa w domu. Z Torunia Monika Kaczyńska. Przed sezonem zimowego wypoczynku policja ostrzega przed oszustami. Mężczyzna z powiatu zamojskiego, który chciał wynająć domek w Zakopanem na Sylwestra, stracił prawie 3000 zł. Za rzekomą rezerwację zapłacił, klikając w link wysłany przez oszustów. Jak nie dać się nabrać, organizując wypoczynek, radzi Dorota Kurkowska-Bubiło z policji. Powinniśmy dokładnie sprawdzić pośrednika lub obiekt, do którego chcemy wyjechać. Starajmy się korzystać z oficjalnych stron hoteli i pensjonatów oraz znanych biur podróży. Jeżeli w ogłoszeniu podano bardzo mało informacji kontaktowych, to powinno być dla nas ostrzeżenie, że może być to próba oszustwa. A listę sprawdzonych obiektów noclegowych można znaleźć m.in. na stronach organizacji turystycznych. Holandia będzie rywalem piłkarskiej reprezentacji Polski w przedostatnim spotkaniu kwalifikacji do przyszłorocznych Mistrzostw Świata. Mecz z pomarańczowymi miło wspomina Matty Cash, który strzelił im 2 z 4 bramek zdobytych dla biało-czerwonych. Urodzony w Anglii obrońca ma nadzieję, że piątkowy mecz również będzie dla niego szczęśliwy. Jutro staniemy przed świetną okazją, aby pokazać, co potrafimy przeciwko tak silnej drużynie jak Holandia. Jednak już w ostatnich spotkaniach przeciwko temu rywalowi potrafiliśmy zademonstrować pełnię swoich możliwości. Jutro wyjdziemy na boisko z takim samym nastawieniem i z chęcią zwycięstwa. Holendrzy mogą się nas bać. Biało-czerwoni mają już tylko matematyczne szanse na pierwsze miejsce w grupie i bezpośredni awans, ale walczą również o pierwszy koszyk w losowaniu baraży. Mecz z Holandią jutro o 20:45. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz i wieczorem zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko pod koniec dnia więcej chmur na wybrzeżu oraz po Morzu Zachodnim, ale nigdzie nie powinno padać. Silniej powieje nad morzem, w szczytowych partiach Sudetów porywy wiatru do 100 km na godzinę. Na termometrach aktualnie od 9-10 stopni na wschodzie do 15-16 na południowym zachodzie. Autopromocja. Oryginalny podcast radiowej trójki. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. Odcinek drugi pod tytułem Człowiek nie może być sam. 10 czy 11 pani przeciwko Polsce. To tak nawet jest, powiem pani, bariera psychiczna, którą trzeba pokonać, żeby występować przeciwko własnemu państwu w Trybunale Międzynarodowym. Wiadomo, że można się tam odwołać, rząd się nie odwoływał. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. To historia z tajemnicą, której nikt się nie spodziewał. Autorzy Anna Dudzińska i Michał Matus. Współpraca Zuzanna Olbińska. Drugi odcinek już dostępny na polskieradio.pl i platformach streamingowych. Emisja nowych odcinków na antenie Trójki w każdą środę po 23:00. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 16:06. Tu Myśliwiecka 357. Zaczynamy drugą godzinę. Olga Szućko, Katarzyna Wojtasik, Katarzyna Borowiecka. To jeszcze przyłączę się do tego polecenia. 12 tysięcy dni. Nasz trójkowy podcast o tym, co się działo przez tych 12 tysięcy dni po katastrofie promu. Jan Heweliusz. Myślę, że jeszcze napomknę Państwu o tej historii przed 15, ale teraz muzycznie sięgamy po współpracę Marka Ronsona i Amy Winehouse, Valerie. Well, sometimes just a come home. Well, my body's been a mess. Jakaś nostalgia towarzyszy zawsze słuchaniu tego głosu. Amy Winehouse, Mark Ronson w utworze Valerie, a teraz kolejne spotkanie z solową płytą Michała Wiraszki. Tak młodo się już nie spotkamy, taki nosi tytuł ten album. Na płycie gościnnie Zuta, Lech Janerka, Jan Borysewicz, no i z pewnością jest to propozycja do wielokrotnego słuchania, bo dużo bardzo się tu dzieje. Ja się bardzo wsłuchuję w tę warstwę tekstową. Pełno nostalgii, ale także takie czasy, kiedy, jak to pisze Michał Wiraszko w tekście towarzyszącym płycie, kasety przewijało się na ołówku. Mamy dla Państwa te płyty, tak młodo się już nie spotkamy, Wiraszki. Proszę odezwać się mailowo w tej sprawie, myśliwiecka@polskieradio.pl, a przed nami piosenka kolejna o tej porze, w tym tygodniu z tej płyty. To jest ta piosenka, którą już myślę dość dobrze znamy. Ja już niektóre partie tekstu znam na pamięć, nie wiem jak Państwo. Dwie wieże. Szkolne dyskoteki i faceci w czerni, powódź tysiąclecia, pielgrzymka papieża, dzień niepodległości i ruchome schody, pierwsze namiętności i bite samochody. Ciągle masz nadzieję na rycerza z bajki, po niemieckie porno i na sztuki fajki. Prezent z osiemnastki, wszystkie teksty Kaśki. Sprawa olewników, nikt do dzisiaj nie wie. Miliard w rozumie, a Matka Boska w drzewie. I nastoletnie matki, śluby krwi na żarty, bo nic już tak nie pachnie jak schodowe klatki. I wciąż za krótkie lata i za długie zimy. Wciąż za krótkie lata i za długie zimy. Jak to jest naprawdę stawać się człowiekiem, gdy topnieje biegun i porodzie wierzę. I porodzie wierzę. I porodzie wierzę. I porodzie wierzę. W klubach można palić. Rośnie wielka Polska, pośle jest pancerem. Smutek na mistrzostwach, przegrywanie kaset, chromów sześćdziesiątek, płyty ze stadionu na dobry początek. Wciąż za krótkie lata i za długie zimy. Wciąż za krótkie lata i za długie zimy. Bo jak to jest naprawdę stawać się człowiekiem, gdy topnieje biegun i płoną dwie wieże. I płoną dwie wieże. I płoną dwie wieże. I płoną dwie wieże. Płytę Tak młodo się już nie spotkamy, Wiraszki, utwór Dwie wieże. Coś mi mówi, że po 15 w Sonacji Trójki też do tej płyty jeszcze będziemy wracać się na naszej antenie. A jeśli chodzi o egzemplarze dla Państwa, to patrzę na Kasię, czy już rozdane? Tak, już rozdane, więc adres myśliwiecka@polskieradio.pl. W każdej innej sprawie teraz jest do Państwa dyspozycji. Stare, dobre czasy. O tym śpiewa w tym utworze, który teraz. Hayley Williams. Desire, time. I'm almost done. Not easy letting go of the one. I'm not sleepy, I won't hex ya, but my voice may surely vex ya. For that I'm sorry. I just wanna love ya, but you won't let me. Cause I miss you like I miss the rage. Like I miss real ink on a page. Who knew my baby? Who knew the hard times for the good old days? I miss you, miss kissing your face. Listen out to music we made. Who knew my baby? Who knew the hard times for the good old days? You are so tacky. I think that's why I love you so much. I just had to call you first on my new phone. I love you. Y'all have a blast. Bye. Secret love, secret love, secret love, love. What's in a name? What's in a name? What's in a name? Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. You got the feeling. You got the feeling. Fear, Ian Brown, a wcześniej Hayley Williams i Good Old Days. 23 prawie minuty po 14 i teraz mam filmowe zaproszenie. Przede wszystkim dla słuchaczek i słuchaczy z Gdyni, a może szerzej, z Trójmiasta, bo dotyczy wydarzeń, które w sobotę rozpoczną się w gdyńskim Centrum Filmowym imienia Leszka Kopcia. 15 listopada rozpoczyna się tam szczególny festiwal Arcymistrzowie Kina. To już druga odsłona tego festiwalu. Tegoroczna, poświęcona w całości twórczości reżysera, który bez pudła rozpoznaje puls naszej polskiej codzienności, jak nikt inny operuje językiem i to do tego stopnia, że przemodelował nasze rozmowy. Wszyscy mówimy dialogami z jego filmów. Marek Koterski diagnozuje nie tylko nasze polskie przywary, ale także uniwersalne ludzkie bolączki. I program tych trzech dni od soboty do poniedziałku jest wypełniony tak, że właściwie dostajemy pełen przegląd twórczości Koterskiego, bo nie tylko te najbardziej znane filmy, ale także spektakle telewizyjne, ale także filmy dokumentalne, więc mogą Państwo wybierać i przebierać. Cały program można znaleźć na stronie internetowej Gdyńskiego Centrum Filmowego. Ja jestem też bardzo zaciekawiona tym, co będzie się odbywało w czasie rozmów z gośćmi, bo członkowie obsady i członkinie obsad właściwie poszczególnych filmów Marka Koterskiego pojawią się w Gdyni. Będzie Robert Więckiewicz, będzie Adam Woronowicz, Anna Nechrebecka, będzie także kompozytor Jerzy Satanowski, będzie oczywiście także Marek Koterski. Zapraszamy, Trójkę patronuje festiwalowi Arcymistrzowie Kina i właśnie dlatego mamy też dla Państwa zaproszenia. Kasia Wojtasik czuwa przy telefonie 22,7 trójek na ten nadchodzący weekend do Gdyni, do Gdyńskiego Centrum Filmowego na festiwal Arcymistrzowie Kina, na spotkania i filmowe, i te osobiste z Markiem Koterskim. Zapraszamy Państwa 22,7 trójek. A to jeszcze Jack Savoretti, a później będziemy rozmawiać o języku. Myself in a wishing well. Wish that I had someone to tell all these things I've done. I did them for love. I've risked it all from the very I still choose to do it for love.

Szczere pole to otwarta, pusta przestrzeń pozbawiona zabudowań i drzew. Przymiotnik szczery występuje tu w swoim pierwotnym znaczeniu, czyli czysty, przejrzysty, bez domieszki, sam lub nagi. Dlatego właśnie szczere pole to puste pole. Szczere złoto to złoto bez domieszek, a szczera prawda to prawda w najczystszej postaci. Mówimy też przecież o nagiej prawdzie, co również ma związek z dawnym znaczeniem słowa szczery. Określenie szczery w stosunku do człowieka jest późniejsze. Powstało przez skojarzenie fizycznej czystości jakiejś przestrzeni czy substancji z przejrzystością emocjonalną. Dlatego dziś szczery to taki, który nie ukrywa swoich uczuć, myśli i zamiarów. A jeśli ktoś jest szczery, to oczywiście mówi prawdę. A to słowo prawda, pochodzi od określenia prawy. Prawy to pierwotnie podążający naprzód, prosto do celu. Jeśli ktoś potrafi postępować w ten sposób, nie zbacza z wytyczonej ścieżki, to musi być, zdaniem naszych przodków, uczciwy i sprawiedliwy. Jednocześnie widać tu, że to, co proste, od wieków kojarzone jest z czymś dobrym. Prosta ścieżka to przecież ścieżka, którą widać w całości. Wiemy, czego się na niej spodziewać. To droga, na której nic nam nie zagraża. W przeciwieństwie do tej wijącej się w różne strony, a więc krzywej. I stąd właśnie słowo krzywda, które pierwotnie oznaczało nieprawdę, fałsz i niesprawiedliwość. Ponieważ to, co krzywe, kojarzy nam się źle. Mówimy przecież, że ktoś kręci, jeśli kłamie, że dopuszcza się przekrętów albo że wije się w zeznaniach. Wszystkie te słowa, czyli szczery, prawda i krzywda, są dowodem na to, że nawet najbardziej abstrakcyjne określenia mają swój początek w naszym fizycznym, cielesnym doświadczeniu świata. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia. Bardzo dziękujemy, do usłyszenia. Mówiłam, że będzie o szczerości, a przypomnę jeszcze, że Mateusz czeka na Państwa pytania dotyczące języka, przede wszystkim polskiego, pod adresem przysłowie@polskieradio.pl. No to przy okazji przypomnę też, że wszystkie spotkania z Mateuszem i te codzienne, krótsze i te dłuższe w formie rozmowy znajdą Państwo w podcastach Trójki na stronie podcasty.polskieradio.pl. Nie wiem jak Państwo, ale ja wciąż zasłuchana w nową płytę Rosalii. Czy you love me? Czy you love me? Czy you love me? Czy you love me? Czy you love me? Czy you love me? Mieni się ta płyta Lux od Rosalii, chociaż ona sama mówi Lux, pomysłami dźwiękowymi, brawurowymi skokami stylistycznymi, no i kilkunastoma językami, bo w kilkunastu, ktoś to policzył, śpiewa Rosalia na tej płycie, a tutaj w utworze Berghain z Björk i Yves'em Timorem, to jest to towarzystwo, którego wysłuchaliśmy, to przed nami jeszcze jedno towarzystwo, którego wysłuchamy, Fisze Made Tworzywo, a potem Telepop Music. Uprawiamy nic, super. Trójka. Just believe, another day. Just pray, just pray, just pray, just pray, just pray. To trójka, 14 minut pozostało do 15. Czytamy. Olga Sarzyńska oraz Przemysław Bluszcz czytają nową powieść w trójce. Elżbieta Herezińska. Śmiały. Fragmenty. Muzyka. Łukasz Borowiecki. Fragment 12. Jare Gody, 1058 roku. Starsza Polska. Bolesław wpadł do komnaty. Z jasności w mrok. Zatrzymał się w biegu, dysząc głośno. Jego wzrok przyciągnęła wisząca na szczytowej ścianie tarcza. Na niej orzeł z rozpostartymi skrzydłami i dziobem drapieżnie otwartym do krzyku. Tarcza dziada. Wiedział to. Pod nią, na wielkim dębowym łożu, w pół siedział, w pół leżał jego ojciec, książę Kazimierz. Wsparty o poduszki, zdawał się drzemać. W chwiejnych blaskach świec jego twarz wyglądała jak odlana z wosku. Coś poruszyło się na posadzce u wezgłowia. Bolesław spojrzał tam. To był skulony, zapłakany Mieszko. Bolesław zbliżył się do łoża od drugiej strony i skłonił się ku ojcu. Kazimierz poruszał ustami. Bolesław pochylił się nad nim, by wyłowić jego słaby szept. Wołaj arcybiskupa. Zrozumiał. Nie ma go tutaj, ojcze, odpowiedział. Arcybiskup Aron został w Krakowie. Wołaj zamożnych. Z wysiłkiem powiedział książę. Chwycił Władysława za skórzany kaftan na plecach i syknął do niego: przyprowadź Awdajczów, szybko i nikomu prócz nich nie mów. Czego? Spytał oszołomiony Władysław. Że książę kona, uświadomił go brat. Kropla oleju z ostatniego namaszczenia lśniła złoto na książęcym czole. Oddychał jeszcze. Czy potwierdzasz, panie, swą wolę? Spytał uroczyście Michał Awdaniec. W obliczu ludzi i Boga. Kazimierz skinął głową. Tężały mu policzki. Amen, powiedzieli kapłani, robiąc znak krzyża. Książę przekazał władzę, obwieścił Michał i przygryzł wargi, by głos mu nie zadrżał. Kazimierz zwrócił głowę w stronę najstarszego syna. Bolesław pochylił się nad nim, chcąc usłyszeć ostatnie słowo. Uklęknął po jego prawicy i jak młodszy brat ujął jego rękę. Wzrok utkwił w złotym i czerwonym hafcie mankietu ojcowskiej koszuli. Mieszko rzucił się do przodu. Chciał dostać się bliżej ojca, ale klęczący po jego bokach starsi bracia, wpatrzeni w konającego, nie widzieli go i nie zrobili mu miejsca. Uklęknął więc w jego nogach, objął je i zaczął rozdzierająco płakać. Kapłani szeptali modlitwę za umierającego, polecając go miłosierdziu Pana, aż przerwał im Michał Awdaniec, mówiąc: dokonało się! Obecni westchnęli głośno, aż poruszyły się gwałtownie płomienie świec. Bolesław zsunął ojcu ze stygnącego palca książęcy pierścień z rubinem i ucałował. Nałożył sobie na palec. Pierścień był za duży i wciąż jeszcze ciepły. Poczuł na ramieniu ciężką, krzepiącą dłoń Michała Awdańca. Twój ojciec był niewiele starszy od ciebie, gdy założył go po raz pierwszy. 3 lata, powiedział zachrypniętym głosem Władysław. Ojciec był 3 lata starszy od niego, gdy odziedziczył królestwo. Pozwolisz? Spytał Michał i ujął dłoń Bolesława. Przekręcił ją wnętrzem do góry i palcami mocnymi jak kowalskie szczypce zacisnął obrączkę pierścienia. Jej 2 otwarte końce zaszły na siebie, dopasowując pierścień do palca. Michał nie puścił dłoni Bolesława. Pociągnął go za nią w górę i młody książę wstał z kolan. Wciąż trzymając jego wysoko uniesione ramię, powiedział: dokonało się! Oto władca Polski, Bolesław! Niech Bóg go prowadzi, powiedzieli jednocześnie kapłani. Chwała mu! Chórem zakrzyknęli Awdańcy. A dwaj jego młodsi bracia, 14-letni Władysław i 13-letni Mieszko, spuścili głowy. Bolesław pochylił się nad zimnym czołem Kazimierza i pocałował je. Na ustach została mu kropla świętego oleju. Zlizał ją. Ostatnie namaszczenie ojca stało się jego pierwszym. W nocy siedział na ojcowskim tronie, wyprostowany, z rękami na kolanach. Napisałam śmiałego, bo historia Bolesława jest początkiem współczesnej historii Polski. Elżbieta Herezińska. Śmiały. Fragmenty tomu pierwszego. Czytają Olga Sarzyńska i Przemysław Bluszcz. Muzyka Łukasz Borowiecki. Książkę opublikowało wydawnictwo Zysk i Spółka. Elżbieta Herezińska, zapraszam. Barbara Marcinik i Wojciech Dorosz przygotowali powieść w wydaniu dźwiękowym, jak zawsze, a na spotkania ze Śmiałym zapraszamy jeszcze w przyszłym tygodniu. Do 15 Kawiński, po 15 w tonacji trójki Grzegorz Hoffman, a za 2 wspólne godziny dziękujemy my, Olga Szućko, Katarzyna Wojtasik i Katarzyna Borowiecka. Do usłyszenia. I'm giving you a night call, tell you how I feel. I want to drive you through.